Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euro Investor med Bodil Johanne Gansel. Skål, det er tirsdag i Millionærklubben, og vi smækker bryggeriaktier på bordet her på en dag, hvor Danmarks anden største bryggeri, Royal Unibrew, de altså lander regnskab. Det er først lidt senere på dagen, men vi varmer op til det med øl og chips. Vi tjekker nemlig branchen, bryggeribranchen, og det gør jeg sammen med dagens panel, Michelle Nørgaard og Lars Persson. Godmorgen til jer to. Godmorgen. Michelle, der er senior aktiestrateg i Jyske Bank, og Lars, der er teknisk forvalter. Teknisk analytiker og forvalter her i Millionærklubben, sådan skal det lyde. Men det skal selvfølgelig altså ikke være øl det hele. Vi tjekker også ind på tech-siden sammen med fondschef i New Deal Invest, Mads Christiansen. Ham ringer vi til lidt senere i udsendelsen. Han har lovet at samle op på det seneste regnskab fra C-Limited. Og så har vi altså også en lille opvarmningssnak til Nvidia-regnskabet, der lander her i morgen. Noget som Michelle, du også har et par spændende knivskarpe pointer til. Det vender vi tilbage til. Lad os starte med dagens marked. Lars Persson, hvad har vi derude? Jamen, vi er i lille plus, lille efterhånden 0,6, det må man jo ikke sige lille, men vi er i plus. Altså, de amerikanske markeder rettede sig jo fint i går, eller fortsat op, hedder det jo nærmest. Det var, ja, det er lidt, altså, det er lidt utroligt, det kan fortsætte op. De amerikanske renter, de stiger altså til helt nye niveauer. Alligevel så siger aktiehandlerne, nå, pyt med det. Ja, det kører bare videre. Der er fest over. Ja, jeg vil også egentlig, fordi de der ETF'er, hvis man, det der, hvor vi bare bliver ved med at handle ind i, også, der udgør amerikanske aktier vel også en større og større del, så altså spørgsmålet er, om det er den der slipboldseffekt, eller hvad det er, det må vi jo finde ud af, når det så den anden gang løber tilbage, og når vi kan sidde og analysere tallene. Men altså, det er jo, når du putter, hvis du putter ind i en global fond, så udgør USA jo større del end tidligere, og så den bliver jo bare ved med at rulle, ikke? Så ja, om det er det, det må vi jo kigge på senere. Det var kun Dow, der endte i rødt. De to andre store indeks, S&P 500 og Nasdaq, de kom altså i grønt. Så vi fortsætter vel på den positive bølge, Persson? Ja, altså det ser sådan ud, og lige i øjeblikket, der var i morges, der var futures lidt nede, og nu er det så endt og vendt rundt og gået i et lille bitte plus, ikke? Så, og det er jo så også med til at trække de europæiske markeder op her fra morgenstunden af, hvor vi ser, at Danmark er op med de der 0,6, og det finder man også. Svenskerne hænger lige med kun 0,4, så det er sådan lidt, ja, en god morgen, og i Danmark, der var det Netcompanies, og hvad var det mere, vi blev enige om, der lå forrest, det er Demant. Demant jo, som også kørte sikkert hjem i går. Det var jo hele høreapparatsektoren, som om vi havde 100 selskaber, men det var jo både GN Store Nord og Demant, der var i fokus. Nu har Demant mistet lidt momentum, men GN Store Nord rykker op. Og så er der jo vores konkurrent, vi har lige stået og kigget på tingene, men vores konkurrent, hvad hedder han nu, Michael Friis. Ja, okay, han har købt GN, så han tror, der kan måske være en lille rebound i den, og så har han solgt sin Zealand Pharma. Det tror jeg nu var for tidligt, Michael, fordi altså, den er så op med 3% her fra morgenstunden af, men sådan er det jo. Jamen, det kan han så få lov at forsvare i morgen, når han er i det. Studiet. Det er det, så sådan er det. Så, men ellers så er der ikke de helt store nyheder ud, vi har fået for Bakkefrost, som var jo virkelig et dårligt regnskab, hvor der var underskud, og vi har også set nogle af de andre fiskeforretninger oppe i Norge har haft det lidt svært, og Bakkefrost falder lige omkring 6% fra morgenstunden af, så ja, så vi er jo egentlig rigtig glade for at spise alt det der fisk og sådan nogle ting og sager, men de er altså blevet ramt økonomisk lidt og har også været i en faldende trend det sidste stykke tid. Og de andre lakseopdrætter, de har også haft det noget svært her det seneste stykke tid, hvis man kigger sådan kursmæssigt på Grieg og Salmar og sådan noget. Så der har været sådan lidt uler i mosen og der. Og det er vel også den historie, Lars Persson, om øget skat på de her selskaber, som stadigvæk smerter lidt. Jo, det er jo selvfølgelig klart. Altså, den kom jo som et chok sidste år, hvor aktierne virkelig fik bøllebank og faldt kraftigt, ikke? Specielt sådan en som Grieg, hvor Salmar måske ligger stadigvæk kun i kurs 500, ikke? Og der blev den handlet omkring en 650, så der er jo stadigvæk et stykke op, ikke? Den var op i over 750 i maj måned 2022. Så vi er jo selvfølgelig behind the curve, hvis man kan sige, at man købte dengang og står og tripper. Men altså, det er jo et sted, hvor at i og med, vi bliver flere og flere, og vi gerne vil spise noget sundere og noget måske ikke... Vi kan altid diskutere det bæredygtigt. Den lader overlade. Vi kan sikkert også diskutere, hvad sundt er. Ja, det ved jeg. Men vi overlader i hvert fald hele den der. Men fisk er jo sundt, men så er det måske bare måden, det er opdrættet på. Præcis. Ja, der er mange holdninger til det i hvert fald. Det ved jeg fra tidligere, vi har talt om de her laksaktier. Jo. Det var også derfor, jeg ikke ville gå ned og om det var en bæredygtig eller alt det der. Den overlader jeg til folk selv ude ved mikrofonerne, hvad de gør. Men altså, man kan i hvert fald se, at priserne og ting og sager har gjort det, men så vidt jeg erindrer jo, så var det noget med, at der skulle komme mindre fiskeyngel ud det næste stykke tid, og hvis efterspørgselen er den samme, jamen så burde det jo gøre, at priserne stiger, og hvis vi synes, det er dyrt, når vi går ned hos fiskehandleren, så bliver det jo måske endnu dyrere. Det kan selvfølgelig også skræmme nogle kunder væk, og så man ikke får solgt produkterne, men så er der måske nogle andre over i USA eller på nogle restauranter, der efterspørger endnu mere, og så ryger det den vej i stedet for. Helge Larsen er manden, der ved rigtig meget om den der branche, og man kan selvfølgelig følge ham over på proinvestor.com, men altså, og vi har også en snor ud efter ham, fordi vi vil gerne høre lidt om de her laksaktier. Vi har ikke lige fået landet en aftale nu, men det er altså på beding. Michelle, har I dækning på nogle af de her laksaktier? Nej, det har vi ikke. Med. Okay. Godt, så hopper vi videre. Gumspace, Lars Persson, grumpy old men. Ja. Er de sure her til morgen, eller er de godt humør? Jeg er egentlig ikke lige fuldt aktiekursen, men sådan økonomisk, der går det jo ikke specielt godt, og det er jo sådan en, min gamle wingman herinde, Lars Svendsen, bliver ved med at holde fast i. Altså, hvorfor hænger han den ikke bare ud med badevandet? Men jeg kender det jo godt. Jeg har jo selv ALK, så kan, det skal vi ikke diskutere. Ja, den falder faktisk 5%, og det går ikke specielt godt, vel? Der var jo noget med en af deres store kunder, ikke betalte og sådan nogle ting. Så det er jo heller ikke så sjovt. Altså, når man har indgået en forretningsaftale, så regner man jo selvfølgelig med, at kunden betaler, og når vedkommende så ikke betaler, jamen så står man lidt med håret i postkassen. Og så er der vel bare en stor konkurrencesituation. Vi har Elon Musk med sine små satellitter også, og vi har... Nu har de skiftet navn. Der var også et andet svensk firma med satellitter. Så der er jo en konkurrence med at få de her små bæster op i rummet og holde øje med det hele og rapportere hjem og sådan nogle ting og sager. Ikke? Og hvis man ikke har de rigtige aftaler, jamen så bliver man kørt over. Det er vel måske lidt det, der er sket i Gomspace-situation. Så den har ikke været sjov de sidste, nu siger jeg mange år, men i hvert fald det lange stykke tid, når man sådan ser... kursmæssigt på den, altså der har den jo faktisk, der skal du tilbage til, du skal tilbage til 21 for, ja måske endda længere, ja 21 i februar, 21 var den i kurs 16, og i dag handles den omkring en krone og 25 øre, en krone og 25 øre, så ja, det må man sige, der har man vinket meget farvel til en tidligere gevinst, ikke, når man kigger på, hvordan kursudviklingen har været tidligere. Okay. Ja, den har jo faktisk været op i, okay, tilbage i 17 var den i 70, jeg skulle lige have noget historik på her. Så altså, det må være en, der gør ondt, hvis man har købt den derop. Så er den i hvert fald stoppet godt under hovedpuden, og den kommer ikke rigtig frem i lyset før, ja, jeg ved ikke, hvad der skal ske, men det ser ikke så godt ud i hvert fald. Så ledes altså et par af de overskrifter, vi har valgt at sætte fokus på her i dagens udgave af Millionærklubben. Du kan få det fulde overblik selvfølgelig over på euroinvestor.dk. Michelle, lad os bare lige også komme forbi dig omkring de her stigende renter i USA. Vi nåede 4,34 på den 10-årige i går, en af de toneangivende obligationer, som vi holder meget øje med. Og alligevel, så var det kun Dow Jones, som det gik ud over. Altså, kan det holde det her til sydenladende? Det kan godt være, at vi sidste uge havde det nedgangstider, men det ser ud som om, folk er også villige til stadigvæk at købe aktier op. Er det bærbart? Jamen, det er jo lidt bemærkelsesværdigt, som du selv siger, at når det er, at renterne de bliver ved med at stige, og vi så ser fortsat stigninger, eller ret store stigninger i rentefølelser med aktier, blandt andet som Nvidia, det synes jeg er lidt besynderligt, at det kan blive ved med at fortsætte. Men altså, investorerne er indtil videre nok rimelig ligeglade. Det er i hvert fald det, vi så i gårsdagens handel. Selvom at rentestigninger er der, jamen, så kaster vi stadig i. Der er stadig rigtig meget risikoappetit ude i markedet, og det er det, vi ser. Men igen, vi har også set det tidligere. Der skal ikke særlig meget til, når der er så meget optimisme i markedet, før det er, at vi kommer til at gå den anden vej. Altså en periode med store udsving både den ene og den anden vej. Hvis selskaberne de ikke performer fuldstændig på regnskaberne, så får de altså hug gevaldigt nedad. En af dem, der har fået store hug, Lars Persson, det er det svenske selskab SBB, Samhällsbyggnadsbolaget. Tror jeg, det hedder. Jo. De er kommet på Fitch, kreditvurderingsbyrået, på deres kritiske watchliste. Der har de sådan set været siden juli, men nu har de altså cuttet 5 niveauer på en gang, fra BB+ til B-, altså dermed er de røget ned i det, vi kalder junk status. Yeah. Hvad tænker du? Jamen, det skulle de jo have gjort for længe siden. Altså, aktien var jo blevet handlet i 60 i december 21, ikke? Og så først, når aktien handles i 3, så siger de, nå, forresten, det her, det er junk. Altså, vi har jo talt om at det her har været junk nu i over et år nærmest, fordi at jamen, de har haft svære økonomier. De har haft kæmpe lån, og så når renten så stiger, de har jo den her bevægelige rente i Sverige, jamen, så bliver de jo ramt, fordi, jamen, så går der store dele af overskuddet, det forsvinder jo, og så har de også nogle varer, hvad jeg lige vil sige, nogle huse, nogle, de har blandt andet skoler og sådan noget, som man ikke bare lige sådan kan sælge til hvem som helst og sådan noget, og lange aftaler og sådan noget. Så på den måde, så ligger de sådan bundet lidt på hænder og fødder, og de har jo også lavet en masse små afskydninger med mindre ejendomsselskaber, som de har sendt på børsen for ligesom at, så sælger vi nogle lejligheder i det her område, og så sælger vi nogle fabrikker i det her område. Så på den måde har man ligesom lavet nogle klub, og man har jo forhandlet med flere forskellige af de store. Så altså igen, lidt ligesom da der kom en om, at USA blev nedgraderet kreditmæssigt, så sad man bare, jamen de forudså heller ikke finanskrisen, de forudså heller ikke, de har jo ikke forudset noget. Så det der Fitch og alle de der S&P 500 eller S&P bare, der laver de der kreditvurderinger. Jeg ved ikke, om Michelle og dem bruger dem til noget. Jeg bruger dem i hvert fald ikke til noget. Det er altid sådan, det er last warning, vil jeg sige, at når de ringer med klokken, jamen så er barn tømt, og vi andre er gået. Så det der bliver et rivegild uden lige, og den faldt jo også 16%, alene i år, den er jo faldet 80%, ikke? Vi taler om, at den handles i 3 kroner og 32 øre i øjeblikket. Det er bare, overlever det eller overlever det ikke, og det må vi så se, hvad der sker. Michelle, bruger I kreditvurderingsselskabernes udmeldinger til noget? Altså, vi har vores egne analyser, og den kører vi. Selvfølgelig holder vi øje med, hvad de gør, men det er det er mere nice to have and need to have. Okay. Og så er vi altså privilegeret at have sådan en to kapaciteter som jer her i studiet, og sådan nogen som jer, der i jeres professionelle virke ved siden af Millionærklubben, altså, jo har adgang til at tale med selskaberne. Og I talte med Tommer i går, fortalte du mig, Michelle, og der var lytter, der spurgte til lige præcis det selskab i sidste uge, så kan vi ikke lige høre, hvad fortæller de fra Tommers side? Hvad sker der? Jo, altså, Tommer blev udsat for et cyberangreb den 16. juli. Man har ikke rigtig kendt årsagen stadig til, hvorfor angrebet egentlig fandt sted. Men det betød i hvert fald, at aktien den også var ude at sætte sig. Både når vi også havde det tidligere fortalt om tidligere på året, hvor det var, at man ligesom fik udskudt selve aftagen i forhold til Skotland, hvornår vi skulle komme med genanvendelsesplanen. Så kom det her så oveni, det her cyberangreb. Og det kom altså bag rigtig meget på selskabet. Man har været sådan lidt i tvivl om, hvornår er de her udfordringer baseret på cyberangrebet, hvornår er de ligesom overstået, og hvornår kan man komme tilbage til normalen. Fordi der har blevet brugt rigtig mange ressourcer på ligesom at få ryddet op i forretningen og komme videre det næste step, og man kan lægge det her cyberangreb bag sig. Og det vidner om, at efter vores snak med selskabet i går, at der er vi altså ved at være noget tilbage til. Vi kan også se, når CEO Tove Andersen, jamen, hun har også været på konference i sidste uge, og det betyder altså, at arbejdsopgaverne de vender mere og mere tilbage til normalen. En af de ting, dog, vi skal sige, det er, at vi kommer til i den her uge at få en rapport internt, som kommer til at beskrive omfanget af angrebet. Hvor stort har det været? Hvor stor betydning har det haft? Men det er endnu for tidligt at sætte et endeligt estimat på, hvor stort det har været, altså omkostningerne. En af de ting, dog, man kan sige, det er, at man har altså været med til at fremrykke de her IT-investeringer, som egentlig havde, for man havde lagt det i pipeline, vi skulle gå ud og investere mere i IT, men det vil først være inden for de kommende 3 år. Men det har man altså fremrykket, så det er altså nu. Og der kan man sige, jamen, betyder det så, at det kommer selvfølgelig til at koste nogle penge. Vi ved ikke, hvor meget det kommer til at koste endnu, men det betyder samtidig også, at de er bedre rustet til kommende eventuelle fremtidige cyberangreb i forhold til det. Og nu er vi altså gået tilbage tæt på at være normalen, så jeg tror, vi kan lægge den her store, uheldige episode i hvert fald bag os. Okay, cyberangreb, som jo stadigvæk er gigantisk stort. Det var måske noget af det, som Palo Alto de nød godt af i går, cybersecurity-selskabet, ja, som steg 15% på et meget, meget fint regnskab. Men så var der altså også historien om Tesla, som var ude og melde om massivt datalæk, som var forårsaget af 2 medarbejdere, som journalisten skrev, vi skal huske på, at det er den største sikkerhedstrussel i virksomheden, det er altså de ansatte. Ja, og så var det jo i går, at Jans lancerede en lille konkurrence, en mandagskonkurrence, hvor man kunne vinde 2 fribilletter til vores næste aftenarrangement. Og jeg har været inde og kigge på alle jer, der har meldt ind på den konkurrence og trukket en vinder. Det bliver Johan Agervi Skovrup, som vil have datteren Karoline Skovrup med til Pilestræde. Karoline, hun har nemlig lige fået oprettet en aktiesvarekonto, og hun har lavet sin første handel. Så tillykke til jer to, vi glæder os til at se jer den 21. september. Og nu skal det handle om øl. Der bliver brygget og drukket øl i det meste af verden, men det er jo altså ikke det samme som at bryggerier er en god investering. Michelle, I har dækning på både Carlsberg og Royal Unibrew, og sidstnævnte, de lander altså regnskab her senere på dagen. Men skal vi ikke lige starte sådan lidt fra toppen? Hvordan går det i ølbranchen? Ja, vi må sige, at ølbranchen har jo haft, hvis vi kigger på anden kvartal som helhed, eller isoleret set, jamen så har juni måned været super, super, super måned. Hvis I kan huske tilbage, inden at børnene fik sommerferie, vi alle sammen gik på sommerferie, så var det jo bravende solskin, og det var meget, meget varmt. Så fik børnene som bekendt sommerferie, og vi andre gik på sommerferie, så var det altså ikke særlig sjovt at være tilbage i Danmark. Det var meget, meget koldt, og meget, meget blæsende, og meget, meget regnfuldt. Og det har altså også haft en negativ effekt i forhold til bryggeriernes, salg og omsætning. Mm. Så på den måde, så er det selvfølgelig også noget, vi kommer til at have så holde øje med, når Royal Unibrew, jamen de kommer ud med regnskab her. For Carlsberg var jo netop ude at sige, ja, juni var rigtig god, juli var knap så god. Okay, så hvad vil du sådan særligt holde øje med, når regnskabet det lander tidligere? Jeg husker, at sidste gang vi stod og talte om Royal Unibrew, da de kom ud med deres Q1-regnskab, så var det noget med Italien, der drillede lidt. Hvad er det, vi skal holde øje med der? Jamen, vi skal helt klart holde øje med Italien. Altså, en af de ting, der har været med Italien, det er jo, der har været nogle leverandørudfordringer her. Det, der betyder, at leverandørerne, jamen, de har nedbragt lagerne, i stedet for at få fyldt lagerne op. Og det er jo så lidt interessant at se, jamen, nu har de fået nedbragt det så meget. Betyder det så, at de er kommet tilbage igen, og vi kan se, at det nu er de begyndt at bestille varer. Det, vi dog kan se, det er altså sådan, at når du som leverandør, der skal du gå ud og lægge din ordre de sidste 2 uger af måneden. Og der kan vi altså se, at i hvert fald når vi snakkede med Carlsberg, jamen der kunne vi se, at tilbage i juni måned, der var det altså ikke noget, som for alvor havde, at de for alvor var kommet tilbage til normalen. Så det bliver jo lidt interessant at se, jamen i forhold til Royal Unibrew kommer vi også til at se i forhold til Italien, at de ligesom er kommet op på normalen niveauet i forhold til, om leverandørerne er kommet igen, og ligesom har kunne fylde læren op. Eller har de ligesom tabt markedsandel overhovedet på det italienske marked? Det bliver jo i hvert fald interessant at følge her. Og så også i forhold til, jamen, hvordan for de Østeuropa var også virkelig hårdt ramt af udfordringerne her. Både Baltikum, når det var, vi kiggede i juli måned. Hvor meget har det haft en betydning, når vi kigger kvartal over kvartal? Altså anden kvartal i forhold til første kvartal. Hvordan ser det egentlig ud? Mm. Så det bliver i hvert fald noget, som vi også kommer til at få øje. Og så den sidste ting, det er så også hele urolighederne i forhold til Afrika. Vi så, at de havde det med i seneste kvartalsregnskab i deres forretning, i deres regnskab. Der kom den drift ind, men der har altså været noget borgerkrig i Afrika. Så spørgsmålet er her, jamen, hvor stor effekt har det haft på deres salg? Altså på Royal Unibrews salg? Yes. Okay, så hvor stor en del af forretningen retter sig mod Afrika? Det ved jeg ikke, du lige har sådan... Nej, det har jeg ikke lige, men det er selvfølgelig mindre end ellers. Men Burkina Faso og Ghana er i hvert fald noget, der med valutaelementerne her, der har et problem. Det betyder, at man har ikke adgang på grund af borgerkrigen, har de ikke adgang til de her hårde valuta, så som vi snakker, både dollar og euros. Og baseret på, at de ikke har adgang til de her hårde valuta, så har Royal Unibrew sagt, jamen, vi går ikke ud og handler mere, det kan vi ikke, når vi ikke har de her hårde valuta. Mm. Og så lever vi jo altså i en tid med stadig inflation, Michelle, og bryggerierne har jo sådan sat priserne op, men altså, der kommer vel også et eller andet naturligt stoppunkt for det. De kan jo ikke blive ved at bare sætte priserne op og regne med, at vi sådan bliver ved med at hive øl ned af hylderne. Det er super godt, Bodil, spørgsmål, fordi netop den her generelle ordlyd omkring europæiske forbrugere, hvordan kommer det til at være? Det her downtrade-element, vi har jo set, at det er stadig svært at blive klog på i forhold til Carlsberg på grund af vejret, hvordan det ligesom er. Men vi går ikke lige så meget, kan vi se, på grund af vejret. Går vi ikke lige så meget på caféerne, altså det, der også kaldes så trade-on. Eller on-trade, undskyld, men det har vi altså ikke set så meget. Men det er off-trade, hvor man går ligesom ud i supermarkedet og køber blandt andet six-pack og går hjem, og så, hvad hedder det? Har en helt almindelig tirsdag. Lige fuldstændig, og bare hygger sig foran fjerneren. Jamen, det er altså ikke noget, man ser. Og det betyder altså også, at det kan have en effekt i forhold til deres marginudvikling. Fordi når du går på caféer, så ved vi måske alle sammen, så bestiller du ikke bare en almindelig kart, men man bestiller måske lidt mere premium produkter i forhold til det. Og det kan i hvert fald have en betydning i forhold til det, når vi kan se, at der er sket et skift mellem den her on-trade kontra off-trade i forhold til, som vi har set tidligere. Mm. Lars Persson, jeg går ud fra, at du har stået og taget kurvene frem på de her to aktier, Carlsberg og Royal Unibrew. Hvordan ser det ud rent teknisk? Jamen altså teknisk er toppet, hvis man bare tager inden for i år, så toppede jo Royal Unibrew jo sådan i april måned lige omkring 650, og så var det en sivende tendens, og ligger sluttet i går i 580, ikke? Så ja, den mangler noget momentum, og det er jo det. Nu Royal Unibrew producerer jo produkter på licens for Heineken her i Danmark, så når da Heineken var ude og sige det var gået lidt dårligt, så frygter man selvfølgelig også på Royal Unibrew. Det der måske kan være en game changer, eller i hvert fald måske løfte lidt bundlinjen på Royal Unibrew, håber jeg da i hvert fald, det er, at ellen har været billigere, petroleum, hvor jeg vil sige, benzin har været billigere, ikke? Til gengæld, og måske også nogle af malt og alt det, sukker har været billigere. Hvorimod så lønningerne er jo så begyndt at stige den anden vej, men alt i alt, så burde der jo være der, så vi kunne håbe på en bedre bundlinje. Jeg er enig om, at vi måske på toplinjen kan være ramt. Men altså, vi har manglende momentum i Royal Unibrew, og jeg siger også faldet lidt ud af sengen lige i øjeblikket, så vi mangler en god historie. Alt i alt så er Royal Unibrew steget 17% i år, den startede faktisk i 500, så det har jo ikke været en dårlig investering, plus der har været et godt udbytte der. Kigger vi så lige, ja. Der vil jeg så sige, at i forhold til, hvornår du regner med indtjeningen, der tror jeg først, at vi kommer til at se det i andet halvår 2023, fordi det er jo som bekendt med alle bryggerierne, så går de ud og hedger i forhold til forskellige råvarer. Altså afdækker deres risiko. Ja, afdækker deres risiko, præcis. Og vi har jo lavere råvarepriser, som du netop siger, Lars, inden for både malt og sukker og energipriser. Så vi har en forventning om, at det gør de inden for 12 måneder, går de ud og risikoafdækker. Og det vil sige, at nu kan de komme ud og gøre det på et lavere niveau, kontra det var sidste år. Og det kan i hvert fald være med til formentlig at give dem noget indtjeningsmedvind i andet halvår 23. Okay. Så Lars Persson, hvis du sådan sammenligner med Carlsberg, hvordan... Ja, som også er sammenfaldende tendens. Den toppede så i maj måned lige omkring 11.50, ikke? Og handles nu i 1000. Og selvom det var egentlig et okay regnskab, så er der ligesom ikke... Der er ikke kommet sådan en wow-effekt, sådan, fordi man jo måske frygter lidt, at... Nå, men så... Var der ikke en god sommer, og hvordan bliver efteråret, så sker der ikke rigtig noget. Så markedet er ikke sådan fyr og flamme for at komme ind og købe de her bryggeriaktier, som måske også er sådan okay prisfastsat, ikke? I hvert fald Carlsberg og også Royal Unibrew. Så altså... Ja, det er jo sådan en, jeg synes mere, det er sådan en afdækning, en beskyttelse måske som forbruger, fordi at det er jo et defensivt produkt. Vi drikker det alligevel til jul og til fødselsdag og så videre, ikke? Men den der øget eskalering, altså lige pludselig, at vi får et meget mere forbrug, jamen det kræver jo så, at vi får en Indian Summer eller et eller andet, hvor vi går noget mere på café, og vi lige tager en ekstra, når vi er til koncert, fordi det er varmt, ikke? Eller vi lige skal læskes på en eller anden måde. Så vi må jo se, hvordan eftersommeren bliver i hele Europa. Nu er der lidt varmt igen i Sydeuropa, og man kan så håbe på, at italienerne tager sig en stærk øl, som Carlsberg sælger dernede. Men så har de jo også deres sodavandsproduktion og sådan ting at sige. Eller det var jo Royal Unibrew, undskyld. Så vi må prøve at se, hvad der sker med ølaktierne. Men det er ikke sådan, at de råber... Vi vil købes, men det kan jo være en meget god ting at have en portefølje, hvis man sådan skal passe på og er lidt nervøs, fordi det er heller ikke sådan nogen, der styrter fuldstændig i grus. Vel, der kan komme nogle enkelte gange. Altså, ja, dengang vi fik corona, der var det så lidt slemt ud, men ser man ellers sådan generelt på udviklingen af Carlsberg, så er det jo hverken sådan en, du falder løber rundt med armene fuldstændig over hovedet, eller går med sure mundvige. Vel, det er sådan en okay, stille og rolig udvikling fra 2013 og så til nu, der lå den i 600 til 1100, så det er jo sådan en stille og rolig fætter, der ruller det ud af. Michelle, lad mig lige smide den over forbi dig. Hvordan skal vi rubricere de her bryggeriaktier? Er det så nogen, man kan vurdere til at være sådan relativt stille og rolig, og forbruget det svinger måske en lille bitte smule efter vind og vejr, men trods alt, så holder vi ikke op med at købe øl, uanset hvor slemt det står til. Kan man sådan betragte dem som værende det er meget svært for mig at tage det her ord i munden, men den lidt sikre investering i en portefølje? Det befinder sig i hvert fald inden for det, der hedder stabil forbrugssektoren. Mm. Og vi overvægter jo stabil forbrugssektoren hos os. Og det er jo betegnet som værende en mere defensiv sektor i forhold til mange andre, som f.eks. cyklisk forbrug. Og det skyldes, at desuagtet, hvilken konjunktur vi har, vil man gå ud og købe øl og sodavand. Det kan godt være, at man så ikke går ud på premiumprodukter, som jeg nævnte tidligere. Så tager man så et billigere alternativ, såsom blandt andet sixpacken, hvor man så tager den med hjem. Mm. Og så er der jo altså også en masse tillægshistorier til Carlsberg. Dels skal de stå lige foran og skal have ny topchef. Det har vi vist et stykke tid, men ikke desto mindre. Der kommer en ny mand på broen. Måske vil han en helt anden retning. Så har de alle de her problemer. med Rusland, fordi Putin han lige pludselig besluttede sig for, at den tager jeg bare. De havde troet, at de kunne komme af med den russiske del af de 8 bryggerier, som de har deroppe, derovre, Baltica Breweries hedder de vist. Men så står vi lige pludselig her med en masse rod. Hvordan skal vi forholde os til det som investorer? Jamen, det er sådan, at siden at Rusland gik ind i Ukraine, så har man som på prisfastsættelsen af Carlsberg, har man ikke prisfastsat Rusland, altså bryggeriet i Rusland overhovedet. Man har simpelthen givet den faktisk 0 kroner, og det var det, man egentlig så. Så på den måde, ja, så er det selvfølgelig skidt, at det er, at Putin har gået ind og sagt, haps, den tager jeg. Men det var nok forventet, at han egentlig i worst case scenario kunne finde på at gøre det sådan. Så på den måde, så er det ikke noget, som har en negativ effekt i forhold til kursen, fordi det var vist, og det har altså ikke været noget, der har været med i regnskabet. Hvis det var, at de havde solgt den, og man har fået nogle penge for det, så har det bare været thumbs up, og så har det været en ekstra gevinst. Okay. Så ølaktier kan godt ligge i sådan en helt almindelig balanceret dansk portefølje, og ifølge Lars Persson, så er det måske endda nogle af dem, som løber lidt langsomt, men som trods alt løber. Det vil vi sådan set gerne have. Det her, det er tirsdag i Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansler. I studiet, der har jeg Lars Persson og Michelle Nørgaard, og lige om lidt, så får vi også Mads Christiansen med på banen. Og hvis du har spørgsmål til en af dem, så er du velkommen til at skrive til mig. Det foregår på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Ja, Michelle, fra øl til chips. Mm. Nvidia, en aktie, som var flyvende i går. Aktien, den steg 8,5%, og ja, det er altså på forventninger til et godt regnskab. Det lander i løbet af onsdagens handel, så du synes faktisk, der er nogle ret vigtige paralleller at drage til et andet stort tech-selskab, som måske var endnu større i fortiden, Cisco. Hvad handler det om? Jamen, det skyldes, at hvis I kan huske tilbage, hvor IT-boblen den sprang, og tilbage i 1990'erne, der var jeg ikke så gammel på det tidspunkt, så jeg har også måttet læse op lidt på lektien. Men der Cisco var rigtig stor, og hvis man snakkede om internettet, så kunne man ikke komme ud om Cisco. Lidt ligesom når man snakker AI, så kan man heller ikke komme ud Nvidia, udenom Nvidia. Så det er lidt, at da internettet fandt sted, og det var det meget kæmpestort, og det var banebrydende for alle, og hele samfundet, jamen så var det sådan, at man kom altså ikke udenom, at man skulle købe Cisco-produkter. Cisco leverede rigtig, rigtig godt. De blev ved med at komme med den ene opjustering efter den anden opjustering, kom med et rigtig godt regnskab. Men lige pludselig, så var forventningerne til Cisco simpelthen så blevet så skyhøje. Så selvom at de kom ud med et pænt regnskab, og kom ud og overleverede i forhold til deres guidance, så kom de ikke ud og leverede på markedsforventninger. Og det betød altså, at Cisco, den faldt, kollapsede fuldstændig, og vi fik nok begyndelsen på det, der var kaldes for IT-boblen, at den sprang. Mm. Så det lyder næsten som sådan en psykologisk effekt. Altså, vi tror på og tror på og tror på et selskab, indtil vi lige pludselig ikke gør mere, og så kan den altså falde x antal procent. Ja, eller det er nok i hvert fald, man skal finde ud af, at markedsforventninger er blevet alt for optimistiske. Altså, som bekendt, så vokser træerne ikke ind i himlen. Jeg tror ikke, at vi kommer til at... Altså, jeg tror, at AI kommer til at være helt sikkert noget, der kommer til at være blandt os fra nu af, og også fra fremtiden. Det kommer til at kunne være banebrydende. Det er allerede alle tilgængeligt for alle, og det kommer til at kunne nok blive formentlig en ret stor betydning og en omvæltning også for samfundet, at vi kommer til at kunne anvende AI. Vi ser det allerede rigtig mange selskaber, der anvender AI i deres produktion. Og spørgsmålet er, om det ikke kommer til at være lige så stort, som vi så, da samlebåndet rent faktisk blev lanceret. Så det er jo nok i hvert fald det, der har været blevet draget paralleller af. Men en af de ting, jo, som kan være interessant, det er jo også, at hvis vi nu kommer til at se her, når regnskabet finder sted for Nvidia, kommer forventningerne til at være så fuldstændig vanvittigt høje, Nvidia ikke kan komme ud og levere på, ja, så vil vi se, at de her selskaber, som er i Nvidias sektor, jamen de vil falde tilbage. Ikke kun Nvidia, men også hele sektoren. Og så kan man begynde igen at stille spørgsmålstegn ved, jamen er efterspørgselen på AI så stor som markedsåret ventet? Jamen det vil det jo nok måske ikke være. Så det kommer til at være et meget stort, klart spørgsmål. Kommer vi stadig til at se en kæmpe efterspørgsel på AI blandt kunderne? Eller gør vi ikke? Og det er jo det, der kommer til at være, for hvis vi kommer til at se, at der er blevet med at være en kæmpe stor efterspørgsel på AI-produkter, jamen så vil vi se, at vi også kommer til at få lagt hånden under alle de her AI-selskaber, og vi kommer til at få en vished om, at det er ikke bare en enkeltstående tilfælde. Det er altså noget, der kommer ved med at fortsætte. Og det er berettiget, at selskaberne, undskyld, at markedet har så høj en forventning til netop de her AI-aktier. En af dem, der også har en holdning til det, det er vores porteføljeforvalter Mads Christiansen, som nu er kommet med på en telefon. Godmorgen og velkommen til dig, Mads. Michelle, du skal lige tage et headset på, så du hører, Mads. Ja, tak. Hej Mads, er du der? Godmorgen, Bodil. Det er simpelthen så hyggeligt at høre om øl og chips og fikspæk. Ja, det er ikke godt. Fondschef i New Deal Investor, altså også porteføljeforvalter her hos os. Og Mads, Michelle, hun maler det på banen, som om det sådan lidt er et knald- eller faldregnskab for hele AI-segmentet. Hvordan ser du på den ting i forhold til Nvidias regnskab? Jamen, jeg er meget enig, altså og jeg synes, det er en fantastisk sammenligning med Cisco. Og det, altså, der er høje forventninger, men med rette. Altså, der er kæmpe efterspørgsel på AI-produkter lige nu, og vi har kun lige set toppen af isbjerget, fordi lige nu bliver der købt grej op til at lave træning af de her large language models modeller. Og det der bagefter skal, det er, at man skal lave det, der hedder inference. At når modellen er trænet, så skal den ud og virke i en virksomhed, eller i en selvkørende bil, eller hvor som helst. Og der skal man lave inference, det vil sige, man stopper data ind, og så får man en konklusion ud på baggrund af den træning, der er lavet. Og inference kræver mange flere chips end træning. Og i øjeblikket, der har Nvidia har udsolgt, altså du kan ikke bestille en Nvidia-chip til levering her i efteråret. Der skal du frem til foråret for at kunne få Nvidia-chips. Og det er kun træningsdelen, som vi er i gang med at forsøge. Så tror vi har den allermest efterspurgte commodity lige i øjeblikket. Det er de her Nvidia-chips, som der er lige nu. Og produktionen er jo kappet på en eller anden måde. Der er et sted i verden, måske halvanden sted i verden, hvor man producerer det på Taiwan. Det er Taiwan Semiconductor, som kan producere de her meget avancerede AI-chips. Og så kan Samsung også producere. Og det, man snakker om med produktion i USA og så videre fra Intel og TSMC, det er ældre chip. Altså, det er ældre knuder. Så alt det avancerede, det er kun Taiwan Semiconductor. Så der er ligesom en... og det tror jeg måske mere bliver Nvidias problem, at forsyningen af deres produkt kan simpelthen måske ikke følge med, eller kan nok ikke følge med. Og set fra Taiwan Semiconductors side, der tror jeg heller ikke, man er interesseret i at lade en kunde løbe med hele efterspørgselen. Der vil man rigtig gerne have flere kunder, sådan at man selv har styrken i prissætningen. Så Mads, altså, det er jo selvfølgelig dejligt, når man sidder på en stor del af markedsandelen, og det gør Nvidia så til sydenlandet, men altså, det kan også blive sådan en hemsko, at de skyder sig selv lidt i foden, at de simpelthen de drukner i deres egen succes. Er det det, er det den far, vi kigger på? Jamen, altså, hvis du nu tager Cisco dengang, så Cisco, de lavede de her switches og routers til internettet, og det var et kæmpe boom der, og store forventninger til det her. Og det, der så skete i løbet af nogle år, det var, at der kom nogle andre aktører ind, Juniper Networks og Huawei blandt andet, og så lige pludselig, så falder marginerne på produkterne, fordi der kommer konkurrence ind, og det at lave hardwaren blev kommoditiseret. Altså, det var ikke sådan, det var ikke noget kun Cisco kunne. Og det kunne man også godt se ske for Nvidia. De laver de her chips, og der er AMD, som er en konkurrent, som også laver sådan nogle chips, der kan bruges til mange forskellige ting. Og så kommer der også konkurrence ind fra hyperscalers, altså Amazon og Google og sådan nogle ting. De laver også deres egne chips. Det er sådan en mere specialiseret chipteknologi, hvor deres chips kan ikke sådan bruges til alt muligt. Det er det, man kalder ASICs. Men de vil tage en del af det her workload, der er. Vi har Tesla, som kommer med den her supercomputer Dojo, som er deres egne AI-chips, og sådan, om den sådan bliver general purpose, kan bruges til det hele, eller den bliver mere ASIC-agtig, det ved jeg ikke. Men så der kommer konkurrence ind, og spørgsmålet er så, om Nvidia dels kan holde den her dominerende markedsposition, og dels kan ligesom sikre sig en stor nok del af den produktionskapacitet, der er i verden af de her chips. Okay, regnskabet lander i morgen efter markedsluk i USA-tid, så vi skal altså vente en lille smule med tålmodighed på det. Men Mads, efter sådan en lang ørkenvandring med de her chips-aktier, hvor det har ikke været sådan super sjovt at være investor ind i feltet, så synes jeg alligevel, der begynder at komme sådan positive takter, positive meldinger fra nogle af selskaberne. Applied Materials, som producerer udstyr til chipproduktion, de var ude med en ret positiv prognose her forleden, da de aflagde regnskaber siger, altså, at nedturen er ved at vende. Der er ved at komme gang i det igen. Og nu kan vi også læse her til morgen, eller var det i går, det kan jeg ikke engang huske, at britiske Arm, som også er en chipdesigner, som Nvidia tidligere har forsøgt at købe op, men der fik de altså en stopklods ind fra myndighedernes side, så det fik de ikke lov til. De forventer altså at komme ud med på børsen her i år som den største IPO i USA i løbet af 2023. Er det ikke meget gode takter til at hoppe ind i den her chipsektor? Jo, altså chipsektoren har altid været en cyklisk sektor, og der er det ligesom med råvarer og sådan noget, at der er det fint at købe op, når det går dårligt. Og lige nu har vi en cyklicitet, fordi at efterspørgselen var så stor under coronaepidemien, det vil sige, alt forbrug af elektronik er der ikke særlig stor efterspørgsel af, og der har man haft for meget på hylderne i branchen. Så har vi datacentre og sådan noget, hvor efterspørgselen også har været lidt nede i en bølgedal, og nu kommer det her AI-boom, så der virkelig kommer efterspørgsel på AI-chips. Og de andre, de cykliske dele af det, mener man i industrien, sådan begynder at vende den rigtige vej i løbet af anden halvår 2023 og så i Q1 2024. Og så var det jo Nvidias regnskab sidste gang, var sådan lidt en øjenåbner, fordi at efterspørgselen på AI-chips altså var så sindssygt stor, som den var. Så jeg tror også, at det er et godt sted. Det er... Altså hele den der chip-service-sektor, synes jeg, er super attraktiv. De handler til en relativ overkommelig prissætning. Og så er det en sektor med langsigtet vækst nu fremadrettet. Der bliver virkelig efterspørgsel på chips og for at øge produktionskapaciteten. Mm. Men på aktiemarkedet, der handler det selvfølgelig også om pris, eller kurs, som vi kalder det i daglig tale, Mads. Er der ikke også nogen af dem, som stadigvæk handler simpelthen for højt? Jo, igen, så handler det lidt om, hvad man kigger i. Altså, Nvidia er kørt meget langt op. ASML er også kørt meget langt op. ASML, den europæiske chipservice virksomhed, hvor Applied Materials er ikke kørt så langt op, men de har også været mere ramt af cykliciteten. Men ja, så det afhænger af de forskellige virksomheder, hvor du kigger hen. Og jeg synes, der er lommer i det her, som kan ses som have værende lidt billigt til salg på grund af cyklicitet. Så en bred investering ind i det her, tror jeg, er fint nu på det her tidspunkt. Altså, tænker du, at man skulle vælge en ETF, eller hvad? Ja, eller hvis det skulle være fræk, så kunne man også vælge New Deal Invest. Fordi det er præcis det, vi leverer. Men ellers en ETF, ja, på chipsektoren. Okay. Michelle Pris, kan I regne de der selskabskurser hjem, hvis I sådan sidder og kigger lidt på det? Jeg ved godt, at I måske ikke nødvendigvis lige har dækning på det hele, men altså, de ligger meget højt. De ligger meget højt. Og det er også derfor, at man skal selvfølgelig være opmærksom på, at når du køber ind, så er risikoen der også. Mm-hmm. Altså selvom at man siger, at de kan godt komme ud og stadig vise, og det tror jeg bestemt, en høj efterspørgsel på AI, så er spørgsmålet, om har markedet skudt det for højt op? Og det er jo der, hvor risikoen den så er, i hvert fald er at finde. Mm-hmm. Så jeg er rigtig, rigtig interesseret i også ligesom Mads, at lige høre, hvad tænker du i forhold til Nvidia? Vil du kaste alle dine sparepenge ind i Nvidia? Nu nævnte du ETF, og du nævnte New Deal Invest. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide, om hvad vil du gøre med dine sparepenge i forhold til Nvidia? Jamen, jeg tror, I har en pointe med Cisco. Altså, at jeg tror, som jeg talte om det her på den lige nu, Nvidia er fuldstændig dominerende. De har den bedste chip, de har det bedste produkt, og de er en vertikalt integreret, det vil sige, de har hele... Altså, når du skal bygge et datacenter, så skal du også trække nogle ledninger, og du skal også have noget software i og sådan noget. Nvidia har hele pakken, og det er klart den bedste løsning, når det er et nyt produkt. Altså, når innovationen i et produkt ikke er færdig, og her skal vi se på det som et helt datacenter, så er en vertikalt integreret løsning den bedste. Det har Nvidia. Og så har Tesla det måske også. men så Nvidia er klart det bedste produkt. Men så hvis du zoomer ud på den lange bane og tænker, at den her prissætning, så skal de godt nok vokse meget i mange år. Okay. Og så er jeres Cisco-analogi simpelthen bare fuldstændig spot on, fordi det er oplagt, at der er ikke nogen andre end Nvidia, der synes, det er en god idé, at Nvidia løber med hele det her. Så de får modstand fra både kunder og leverandører og sådan nogle ting. Så jeg synes ikke, det er det bedste sted at lede. Jeg synes, der er mange andre steder, gode steder at lede. Applied Materials handler til en P på omkring 20, og deres produkter er, deres position i værdikæden er fuldstændig lige så god som ASML og Taiwan Semiconductor og sådan noget. De har ikke konkurrenter på det niveau, de har i værdikæden. Så den her sådan strukturelle vækst, der kommer i sektoren, den kommer også til at ramme Applied Materials. Cisco synes jeg faktisk også er superspændende. Ja, okay. Så er jeg glad for, at vi er enige. Ja, Lars, du er markeret. Jamen, vi ser jo også, at der bliver produceret eller bliver bygget en masse nye fabrikker. Altså, hvem er det Cisco, er det Nvidia, eller er det Taiwan Semiconductor, der bygger nogle af dem her? Eller hvem er det, der er nu på banen? Har du et overblik over det, Mads? Fordi så må der jo lige pludselig blive væltet en masse chip ind, og det er jo der, hvor så kan prisen blive sænket på de der chip. Ja, altså for et godt eksempel er, nu bygger Taiwan Semiconductor fabrikker i USA, ja. Og de bygger sådan den der 5 nanometer teknologi, mener jeg, eller lidt højere, måske 7 nanometer. Og det er simpelthen fordi, det at lave de her 3 nanometer eller næste generation chips, det kræver lang erfaring, og lang, altså sådan folk skal være veluddannet. Så det at kunne lave de chips, det kræver, at du producerer 5 nanometer i nogle år, før at du overhovedet er klar til at begynde at skifte til en lavere knude. Jeg synes, en sjov sådan billede på det her, det er, at nu snakker vi 3 nanometer. Hvis man sådan skal have en idé om, hvor stort det er den der mindste kontakt i en chips, så kan man sammenligne med, at vores negle, de vokser 1-2 nanometer i sekundet. Så det er så småt, det er det her. Så det er high-tech. Så der er ikke andre end Taiwan Semiconductor, måske Samsung, der kommer til at kunne producere de chips, der bliver efterspurgt. Mm. Selvom at der bliver bygget fabrikker i USA og Japan og alle mulige andre steder, så er det den der ø, der skal levere. Mm. Og så Sydkorea en lille smule. Så produktionskapaciteten kommer ikke til at stige voldsomt hurtigt. Okay. Så vidt altså chipproduktion og jeres vurdering af det. Mads, det vælter ind med spørgsmål til dig, så lad os lige prøve at komme lidt videre i dagens program. Og du har også lovet os, at vi skulle samle op på C-Limiteds regnskab. Det landede i sidste uge. Rabbi L. har skrevet ind til mig på sms'en. Kan I ikke lige spørge Mads om C-Limited? Jeg er meget nede i den aktie. Det er siden 2021. Jeg har købt den, hvor Mads han skød den til, at den skulle være i 500 til 1.000 dollar. Yes, Mads, først og fremmest, hvor har vi C-Limited sådan bare i helt træskolængder nu? Den er i kurs 40, i 38, tror jeg, 38-40 stykker. Ja, der er et stykke vej op til 500 til 1.000, det kan vi godt blive enige om. Tag os lige omkring det regnskab, som landede. Ja, altså, og det regnskabet, hvis man sådan ser på C-Limited-gruppen, så vokser C-Limited 5% year over year, og handler nu til en PE på 20, det vil sige, at man er blevet profitabel. Hvis man så ser på de forskellige omsætningsstrømme i C-Limited, så er der nogen, som man som investor tænker, det er det, jeg investerer i, og der er nogen, som ligesom bare ligesom er fyld i C-Limited. Fuldstændig samme for Amazon. Amazons sådan generelle retail-forretning, hvor Amazon selv sælger til forbrugerne, det er halvdelen af omsætningen, og det er ikke interessant. Det er lavmargin, det vokser 5-10% om året. Det er næsten ligegyldigt. Det er sådan en indtægtsstrøm, men ellers ikke noget. C-Limited har det på samme måde. Hvis du tager gaming-delen ud, C-Limiteds logistiknetværk, og så C-Limiteds 1P-forretning, der hvor man sælger direkte til forbrugerne, det er cirka halvdelen af omsætning, og der skal man ikke forvente, at der kommer vækst. Måske, nu er gaming ved at være så langt nede, at måske begynder den del af forretningen at vende til vækst her. Hvis man så tager den attraktive del af C-Limited, det er der, hvor man er en software leverandør til små forretningsdrivende i Sydøstasien, altså Shopee's, og det kalder de Core Marketplace Revenue. Den del, og så fintech-delen. udgør cirka halvdelen af omsætningen. Og i indeværende kvartal, der voksede den del med 50%, hvis man regner valutaneutralt. Og markedets perspektiv på det lige nu, det er 5% vækst P20. Det er en value-virksomhed, det er det. Og så er den fuldt prissat. Men hvis man prøver at lege med, at halvdelen af virksomheden vokser med 50%, så går det ret hurtigt med, at man skal ret meget højere op til en anden værdisætning. Ja. Så det er simpelthen et spørgsmål om, hvordan man kigger på den virksomhed. Ja, det kan jeg høre. Men Mads, det er jo selvfølgelig også en farlig leg at begive sig ud i at sætte kursmål på. Sådan, men de der 500 til 1000, altså, ser du stadigvæk det foran dig? Det kunne man godt se i løbet af et par år. Ja, men ikke hvad man kunne, gør du? Nej, men det er jo ikke mig, der bestemmer det. Altså, lige nu er jeg jo dybt uenig med aktiemarkedet. Men det er jo det, der følger med de her nedture, at så falder den her type virksomheder rigtig, rigtig meget i prissætning. Hvis du går tilbage til Amazon og Mercado Libre, Salesforce tilbage i 2001 og 2008, så stiger de også 1000% i løbet af nogle år, fordi at de er fejlprissat lige i den aktuelle nedtur. Så det kan vi godt komme til at se. Men det afhænger af eksekvering, og det afhænger af markedets perspektiv på Sea Limited. Men jeg tror, det vil blive tydeligt for markedet i løbet af et par kvartaler, at den der del af Sea Limited faktisk vokser meget mere, end man lige fanger. Og så var der at man missede analytikernes estimater i det her regnskab. Man missede en lille smule på omsætningen, og man missede på EBITDA. Og grunden til, at man missede, det er faktisk en til en, at man nu i Sea Limited er blevet profitabel, og nu er man så begyndt at investere i vækst. Og den måde, man investerer i vækst i Sea Limited på, det er ikke Facebook-reklamer. Det er ved at give gratis fragt. Og når man giver gratis fragt, så ender man faktisk med regnskabsmæssigt at sænke omsætningen. Og det svarer til det miss, som analytikerne havde. Og det svarer også til misset i EBITDA-marginal. Så egentlig så er det, fordi nu går det så godt, at vi begynder at investere. Det betyder så, at når vi lige træder på pedalen, så er det ligesom i en benzinbil, at så sker der ingenting til at starte med, og omsætningen falder lidt. Og så kommer det lige stille. Ja, jeg kan godt høre, at du er i hvert fald fast i troen på Sea Limited, Mads. Men hvis nu, at man sad som Rabiel, havde tabt sikkert et stort beløb. Jeg ved ikke præcis, hvornår at der er blevet samlet den her aktie op, men det er altså siden 2021, at der er tabt en hel del. Det giver næsten sig selv, det her svaret på det her spørgsmål, jeg stiller dig nu, men vil du bare beholde den? Jamen, først og fremmest, så synes jeg, at så kunne man da overveje lige at sælge en uges tid, sådan at man får fradraget realiseret, hvis man har det i frie midler. Det kan være godt. Og så, jeg kan sige, hvad jeg selv har gjort i millionærklubportføljen, der har jeg lagt til i Sea Limited og gjort det til en af mine store positioner nu, fordi jeg synes prisen er latterlig lige nu. Og det, yes. Det kan jeg sådan begynde at mærke, at de folk, som er almindelige økonomer og ikke sådan specielt vækstinteresserede, de begynder også at synes, at den er interessant nu. Og så er det et godt tegn. When you're in trouble, then double, som man siger, ude på markedspladsen. Men altså, vi skal også lige forbi Coinbase, fordi Bendy Ballerup, han har skrevet ind til os på sms'en om lige præcis den aktie. Det er også en, der ligger i din millionærklub portefølje. Og Bend, han skriver sådan her, Coinbase, er det ikke en handelsbørs, som tjener både ved køb og salg? Det ser ud som, den følger kursen for bitcoins og falder mere end 10% på godt en uge. Tak for jeres altid friske bemærkninger, skriver Bend altså her fra Ballerup. Hvad siger du til det? Jo, altså kortsigtet, så følger Coinbase kryptoaktivernes kurssætning. Og det er fuldstændig rigtigt, at de er en handelsbørs. De er også en venture-kapitalvirksomhed og i gang med at bygge hele det her økosystem, så de er meget mere end en handelsbørs. Og så har der været politisk modvind i USA, altså hvor at eksistensgrundlaget for Coinbase har været truet, fordi at man fra regulatorernes side ikke kan blive enige om mange af de her kryptoaktiver, om de er aktier eller valuta eller aktier eller commodities. Og det giver nogle forskellige regelsæt at handle efter, og det kan potentielt blive et stort problem for kryptoindustrien i USA. Så det har givet en kursmæssig modvind, så kom der medvind, og nu har de faktisk lige fået en tilladelse til at udstede ETF'er baseret på bitcoin og ether. Så der er noget medvind, og også indimellem. Men Coinbase er et langsigtet bet på hele kryptoindustrien. Okay. Vi tager de lange briller på. Mads Christiansen, tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig her på en tirsdag morgen. Det var en fornøjelse. Hej. Hej. Så vidt altså Mads, der er en del af vores aktiekonkurrence. Han fører den, men altså hold fast, det er altså også gået hurtigt ned at bakke ham op med 130% på et tidspunkt, og nu ligger han vist de 79 eller noget i det nabolag. Ikke? Så det suser frem og tilbage. Det er ikke for børn, og ikke noget, man nødvendigvis skal kaste sig ind i. Den er meget specifik, den portefølje, og på ingen måde balanceret som de andre porteføljer, eller sådan er i store træk, ja. Michel, der er kommet et spørgsmål herind på sms'en, som handler om sådan de mindre danske bryggerier. Hvordan vi ser på det, altså for eksempel sådan noget som Ale Farm Brewing Company. Det er, hvis så vidt jeg husker, et First North-selskab. Ja. Kigger I overhovedet på den slags? Vi har ikke dækning på den aktie også, og ikke på First North. Det er for småt i forhold til det. Men jeg har jo, ligesom, synes jeg selv, kommet rimelig godt rundt af bryggerisektoren som helhed, og jeg tænker, at det bør være det samme hele vejen rundt. Altså man skal gå ind og kigge på, hvordan at forbrugernes adfærd generelt set er. Det tror jeg har ret at sige, ikke bare i forhold, altså som hele branchen som helhed, men også i forhold til, hvordan er erhvervseffekterne. For det er jo ikke bare, om det har noget at gøre med et First North-selskab, eller om vi er helt oppe i de store large cap-selskaber. Mm. Lars Persson, laver du teknisk analyse på Ale Farm? Nej, det gør jeg ikke. Altså, det har været svært for nogle af de her mikrobryggerier. Det er hyggeligt at sidde og drikke en eller anden for... De har lige haft fødselsdagsfest, det er så vældig hyggeligt ud. Ja, ja, Birkholm mikrobryggeri og sådan noget, og der er også noget, der smager utrolig godt, men det bliver aldrig nogle rigtig sådan store cash cows og store forretninger, vel? Og så er der så den sidste, vi har på børsen, det er Harbo. Det er jo, altså, det er jo simpelthen, det er jo ligesom, at man græder over at se, hvordan den er blevet mistrivet, ikke? Så det er vel også noget med ledelsen at gøre. Ja, det er det så også, ikke? Og familie, der ikke lige får optimeret på de rigtige ting og sådan noget, som stadigvæk tror, det er bare en familiehyggelig virksomhed, så måske skulle man købe den af børsen. Men det er jo nogle andre, der må finde ud af det. Ja. Så, hvad hedder det nu? Nej, altså de der mindre bryggerier der, det er, det er også, nu bliver det måske lidt groft sagt, men det er også lidt med hjertet, ikke? Fordi at jeg kan godt lide... bryggerigruppen Dragør, fordi at, eller bryggeriet ude i Dragør, fordi de laver sådan noget godt, og så køber man en aktie i det. Det er lidt ligesom en fodboldklub, hvor man køber også nogle aktier i Brøndby, eller i OB, eller i Det Silkeborg. Synes jeg ikke er groft. Jeg synes, man skal også udmærke at købe aktier med hjerte, hvis man bare er så bevidst om, at det er lige præcis er det, man gør. Og det mener jeg egentlig, man gør med sådan nogle, mikrobryggerier lidt, ikke? Fordi de skal jo være mikrobryggerier. De skal jo være sådan nogle, og det skal jo nok ikke være bundlinjen, men kvaliteten af øllen, der ligesom, altså, at det er brygget på sommerblomst for engen i Borbøøre, eller hvor det nu er. Yes. Så, yes. Godt. Så får du lige en ny, Lars Persson. Ajo, Torben fra Aarhus, han siger, hvad så, herr Persson? Er det ved at være tid til Ajo? A-R-J-O. Ja, ja. Vores gode sengeproducent, madrasproducent i Sverige. Jamen, den er jo simpelthen så flad som en pandekage. Den bevæger sig simpelthen bare kun mellem 40 og 50, og vi mangler simpelthen et kick-off der, så... Det er ligesom at stå ude på Amager, der er jo også helt flat. Så hvad hedder det nu? Nej, vi mangler noget, en god historie. Om den kommer i tredje kvartal, jamen så må vi sidde klar ved købsknappen. Men lige nu, der er ikke sådan rigtig nogen købsknapper og en grund til at trykke på dem. Altså, der er nogle af de der efter coronatid. Det er ligesom om, at vi stadigvæk... ikke rigtig at komme ud af startshullerne. Der har været andre vanskeligheder og komponenter, der har manglet stadigvæk og sådan nogle ting og sager. Så vi må vente. Men den er på ønskelisten, lidt ligesom vores køkkenproducenter, Hr. Svendsen og jeg, min køkkenproducent. Og nu skal man jo aldrig grine før over ting, der er sket, men i og med, at der er sket så mange ting, så kunne man jo godt overveje, altså sådan hele den naturkatastrofe, der har været. Så er der jo køkkener og huse, der skal repareres, så det kan jo være nogen, der skal have noget ekstra maling eller nogle ekstra køkkener. Spørgsmålet er jo, om det kan give et buff op i nogle af de der selskaber, men om det så er vedvarende, eller om det bare er et lille buff, det må vi jo så se. Okay. Godt, så er der lige et spørgsmål fra Jakob, og jeg tænker, vi kan tage det sådan lidt principielt, fordi så vidt jeg husker, Michelle, så har I ikke dækning på ALK. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Men Jakob, han spørger, om man skal købe ALK før eller efter det kommende regnskab. Sådan generelt set, Michelle, er det så en god idé at hoppe ind i en aktie før eller efter det kommer med regnskab, eller... Jeg vil altid sige, at man skal lade være med at købe udelukkende på regnskaber. Man skal altid kigge på, hvad er det fundamentalt selskab, man har med at gøre. Så det skal ikke være baseret på, at man skal hoppe ind på et regnskab. Jeg kan godt forstå, at det kan klø lidt i fingrene i forhold til, at man egentlig gerne vil hoppe ind og tænke, nu kan man gøre en god handel og lige få nogle gevinster her. Men som man kan se blandt andet med Novo Nordisk og andre, så kan det godt være, at de gør det super godt, men markedsforventninger er alt for høje. Så jeg vil være meget påpasselig med at udelukke at kigge på regnskabet. Så der kan altså ske ret meget lige i dagene, både op til og efter et regnskab, det og det skal man altså passe på at spille det spil. Ja. Lars Persson, hvad vil du gøre? Du er jo ALK-aktionær. Jamen, jeg har jo nedbragt min position i ALK, og jeg sidder der og håber på, at der kommer et godt regnskab, så jeg kan købe nogle ALK-aktier på den morgen der, når de slipper regnskabet, og så få reduceret mit underskud og få fyldt op i beholdningen. Fordi jeg har jo gjort det, ligesom Mads han snakker om med sin C-limit der for vores lytter, at man kan jo, hvis man har nogle ALK med et underskud i private midler, så kan man jo sælge nogle af dem og få fradraget, og så kan man jo håbe på, at man får en bedre gennemsnitskurs. Lige nu, der er min mega dårlig, ikke? Så det skal jeg tænke på. Okay. Jamen, det må du så hjem og tænke på, herr Persson. På en dag, hvor der altså er grønne tal på markedet, så det kan vi da glæde os over så længe. Mm. Det var Lars Persson og Michelle Nørgaard. Tusind tak, fordi I var med mig her i studiet. Tak til Mads Christiansen, der var med ude på telefonen, og selvfølgelig allerstørst tak til jer, der lyttede med derude. Vi er tilbage igen i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.